24. Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat. Atât conține Vedix Max, care pe lângă doza mare de luteină, este îmbogățit și cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Vedixin. Pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino luna ianuarie în farmaciile Dona și beneficiezi de 25% reducere la produsele din gama Vedixin. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! 10.000 de mineri de la complexul energetic Oltenia au intrat în grevă, cer salarii mai mari cu 45%. Este foarte greu, vă dați seama, 45%, am discutat aproape de a putea oferi undeva aproape de 10%, 10-12%. Proiect de lege inițiat de un deputat liberal, persoanele care comit infracțiuni cu violență să nu mai beneficieze de prevederile legii recursului compensatoriu. Veți vedea că nu este zi de la Dumnezeu să nu vedem fie o tâlhărie, fie tentativă de crimă, viol, foarte multe furturi. Angajații din penitenciare avertizează că, statistic, rata de recidivă este de 70%. Recursul compensatoriu nu s-a finalizat. Continuă până în 2022. Plătim mai mult cu 20% pentru biletele de avion și serviciile poștale față de anul trecut. Campioni sunt cartofii, care s-au scumpit cu aproape 40%. Prețurile pentru alte legume și conserve de legume au avut un avans mediu de aproape 23,5%. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. Ninge acum pe alocuri la munte în Maramureș, Transilvania și izolat în Crișana. Astăzi va continua să ningă în zona montană, unde se va depune un nou strat de zăpadă, mai consistent în masivele vestice și nordice. În Maramureș, Transilvania și pe arii restrânse în Moldova vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime vor fi între -2 și -7 grade. În următoarele două zile, vremea se răcește în cea mai mare parte a țării, iar maximele termice vor fi în jur de 3-4 grade. De joi se încălzește din nou, astfel că în dealurile din sud, valorile termice vor ajunge la 10 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Aproape 10.000 de mineri de la complexul energetic Oltenia sunt în grevă. Protestul a început spontan încă de vineri, însă de atunci aproape 3/4 dintre mineri au oprit lucrul. Complexul energetic Oltenia asigură aproape 1/4 din necesarul energetic al României. La Ministerul Energiei au loc discuții de aproximativ 4 ore între sindicaliști, ministrul Anton Anton și directorul complexului. Sindicaliștii cer o creștere a salariilor de 45%, dar secretarul de stat Doru Vișan spune că nu le poate oferi mai mult de 12%. Odată din primăvară li se vor acorda vouchere de vacanță. Solicitarea lor a fost împărțită în două. Unu, voucherele de vacanță, la care, din analiza cu directoratul companiei, rezultă că din 1 mai se pot da și se vor da. Și respectiva a doua solicitare este de creștere salarială într-un procent de 45%, ceea ce pentru companie este insuportabil ca procent. Este foarte greu, vă dați seama, 45%. Am discutat aproape de a putea oferi undeva aproape de 10%, 10-12%. Ceea ce este important, cererea mea, oferta mea a fost doar pentru personalul muncitor, nu și pentru DESA. Secretarul de stat în Ministerul Energiei se teme că ca protestul să nu pună în pericol securitatea sistemului energetic. Legile statului funcționează și pentru situații normale și pentru situații anormale. Noi am înștiințat organele statului în acest sens și dacă este pusă în pericol siguranța sistemului energetic, securitatea lui, vom acționa ca atare. Deocamdată nu se mai exploatează cărbune, iar stocurile din depozite ar ajunge pentru aproximativ o săptămână de funcționare a centralei de la Turceni. Directorul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Bozea. Stocurile pe care le avem astăzi ne asigură un număr liniște pentru câteva zile. Nu sunt probleme deosebite cu furnizarea energiei în sistemul energetic național, pentru că această acțiune este, din punctul nostru de vedere, o acțiune ilegală. Ne vom adresa și instanțele. Vom face toți pașii legali pe care legea ne expune pentru astfel de moment. Minerii de la carierele afiliate Complexului Energetic Oltenia cer, între altele, îmbunătățirea condițiilor de lucru, echipament de protecție, creșterea salariului, pornind de la 4.000 de lei pe angajat, un spor de 100% pentru lucrul în weekend și tichete de vacanță. Nicu Bunoaica este liderul sindical. Minerii au ajuns la salariul minim pe economie. 7.000 de mineri din 13.000 se duc acasă cu 16-17 milioane, 1700-1800. A doua problemă ar fi lipsa de personal. Acești oameni au făcut sacrificii mari la sfârșitul anului 2018 pentru a menține siguranța sistemului național. Au lucrat în zile de Crăciun și de Anul Nou, fără să fie stimulați în vreun fel. Angajații Complexului Energetic Oltenia au protestat de fiecare dată când s-a aflat bugetul companiei. Practic, la fiecare început de an, când se negociază contractul colectiv de muncă, sindicaliștii se arată nemulțumiți și organizează diverse forme de protest. Are toate informațiile Gabriela Mladin. Nu există an în care cei 13.000 de angajați de la Complexul Energetic Oltenia să nu anunțe proteste când se publică bugetul companiei pe anul respectiv. Atunci se vede dacă salariații beneficiază de primele negociate prin contractul colectiv de muncă sau de măririle salariale. Protestele au avut de fiecare dată rezultate în negocierile cu administrația. De această dată, angajații din cadrul companiei au trecut la întreruperea lucrului. O măsură radicală care în plină iarnă pune în pericol funcționarea sistemului național energetic, având în vedere că 30% din energie este asigurată de termocentrale. Acum minerii cer mărirea salariilor cu 45% și asigurarea voucherelor de vacanță. Sunt foarte hotărâți să nu se întoarcă la lucru decât dacă revendicările lor vor fi acceptate. Mai sunt invocate și condițiile de muncă. În cadrul Complexului Energetic Oltenia, minele sunt de suprafață, iar minerii sunt nevoiți să muncească în nămoale, iar echipamentele învechite produc de multe ori accidente de muncă. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Unul dintre cei trei suspecți reținuți pentru crima de la Mediaș fusese eliberat în baza legii recursului compensatoriu. Ceilalți doi sunt de asemenea recidiviști, anunță procurorii. Toți cei trei suspecți acuzați că au omorât un tânăr în fața unui bar din Mediaș vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă, relatează Iuliana Damian. Procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu i-au reținut după audieri pe cei trei suspecți de crimă și urmează să îi ducă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Individul de 30 de ani cu care victima era în conflict și care a reușit să fugă, fiind prins la Blaj, este cercetat pentru omor. Acesta a fost cel care l-a înjunghiat în picior pe tânărul de 25 de ani de 11 ori. Tot de omor este acuzat un alt bărbat de 38 de ani care a lovit victima cu picioarele. Al treilea suspect este cercetat pentru loviri și alte violențe. Victima a murit la spitalul din Mediaș, unde a ajuns cu răni grave, fiindu-i secționată artera femurală. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. În ultimul an, 13.000 de infractori au fost eliberați mai devreme din închisori, anunța săptămâna trecută ministrul Justiției Tudorel Toader. 700 s-au reîntors deja în pușcării. Aproape 200 dintre ei au comis noi infracțiuni cu violență. În aceste condiții, deputatul PNL Florin Roman a anunțat că va depune un proiect de lege care prevede că persoanele care o comit infracțiuni cu violență, crime, tentative de crimă, tâlhărie sau viol să nu mai beneficieze de prevederile legii recursului compensatoriu, adică o reducere a pedepsei cu 6 zile pentru fiecare lună de închisoare. Dacă urmăriți presa locală din fiecare județ, veți vedea că nu este zi de la Dumnezeu să nu vedem fie o tâlhărie, fie tentativă de crimă, viol, foarte multe furturi. Pentru că, vă dați seama, era greu înainte, dar uite acum când avem 11.000 de deținuți eliberați, iar numărul patrulelor de poliție la nivel național a scăzut cu 441. Când a fost adoptată legea, ați propus atunci acest amendament? Nu, eu nu sunt în comisia juridică și nu am depus acest PNL-ul. Amendament. Nu, PNL-ul nu, din câte țin eu minte, nu a depus acest amendament. Ați încercat să le spuneți colegilor liberali din comisie să introducă un astfel de amendament? Doamne, nu mai țin minte, pentru că la momentul respectiv a trecut un an. Eu, cel puțin, dacă vă uitați pe acele înregistrări de la tribuna Parlamentului, am spus aceste lucruri. Deci eu nu propun să modific actuala lege, eu îmi propun un proiect de lege nou. Tocmai pentru ca cei care urmau să se elibereze până în 2022 să nu mai poată beneficia de acest lucru și voi solicita procedură de urgență. În replică, liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu, susține că inițiativa este una tardivă și greu de pus în practică. Ne așteptăm, deci, ca acești 10.000 de ca 10.000 dintre acești 13.000 sau peste 13.000 de foști deținuți să se întoarcă în penitenciar. Asta înseamnă că vom avea undeva la peste 20.000 de alte victime dacă gândim că cel puțin că fiecare infracțiune va avea măcar o victimă sau cel puțin o victimă. Angajații din penitenciare susțin că rata de recidivă e de 70% și că problemele nu se opresc aici, liderul sindical Sorin Dumitrașcu. Recursul compensatoriu nu s-a finalizat. Continuă până în 2022. Trebuie precizat că aceștia vor beneficia și în noua pedeapsă de acest recurs compensator. Deci după ce au greșit odată, au beneficiat de clementă, recidivează, se întorc și beneficiază din nou de recursul compensator, pentru că statul român n-a făcut nimic, evident, pentru a îmbunătăți condițiile din penitenciar. Plătim cu 20% mai mult față de anul trecut pentru biletele de avion și serviciile poștale. Fruntași la scumpiri sunt cartofii. Prețul pentru un kilogram a crescut cu aproape 40% față de acum un an. Inflația a fost în decembrie de 3,27%, iar prețurile au continuat să crească ușor și față de noiembrie. Datele statistice arată că rata media inflației în ultimele 12 luni, adică pentru tot anul 2018, a fost de 4,6%. Iorgu Ianuș. Prețurile au fost în urcare și în decembrie. Comparativ cu noiembrie, avansul a fost de 0,16%. Cartofii s-au scumpit cu 5,73%, conservele de legume cu 5,25%, iar fructele proaspete cu peste 3%. De asemenea, România au plătit cu 1,22% mai mult pentru țigări. Au fost și scăderi de prețuri la sfârșit de an, citricele s-au ieftinit cu mai mult de 3%, dar și combustibilii cu o medie de peste 2%. Dacă vom compara prețurile cu cele din decembrie 2017, majorările la unele categorii trec de 20, 30 sau chiar 40%. Campioni sunt cartofii, care s-au scumpit cu aproape 40%. Prețurile pentru alte legume și conserve de legume au avut un avans mediu de aproape 23% și jumătate. Românii au plătit mai mult cu 23,44% pentru biletele de avion și pentru serviciile poștale cu aproape 22%. Creșteri importante de prețuri s-au înregistrat și în cazul gazelor, peste 16% în ultimul an. Față de decembrie 2017, pâinea s-a scumpit cu mai mult de 5%, carnea de bovine cu aproape 6%, cea de pasăre cu 2,7%, iar cea de porc cu 1,3%. Mai bine fără Brexit decât fără un acord, susține premierul britanic Theresa May. Într-o ultimă încercare de a convinge deputații din Londra să sprijine acordul negociat pentru ieșirea din Uniunea Europeană cu Bruxelles, doamna May avertizează că un așa zis hard Brexit ar fi catastrofal pentru democrație. Apelul vine în ajunul votului din Parlament pe această temă, după cum relatează Iulia Noghi. Premierul britanic Theresa May a avertizat că încrederea în clasa politică britanică va suferi daune catastrofale dacă rezultatul referendumului pe tema Brexitului, organizat în vara anului 2016, nu va fi pus în aplicare. Aceasta a precizat că ar prefera în aceste condiții abandonarea demersului de ieșire a țării din blocul comunitar, relatează BBC. Un vot pe tema înțelegerii este programat mâine în Camera Comunelor. Opoziția laburistă a amenințat că se va exprima împotrivă. Există temeri că unii aleși conservatori o vor lăsa pe Theresa May în offside. Este timpul să uităm de jocuri și să facem ceea ce este corect pentru țara noastră, așa a sunat apelul premierului către parlamentarii britanici. The Guardian relata ieri că Uniunea Europeană ia în calcul o prelungire până în iulie a termenului limită pentru un acord cu Londra. Marea Britanie ar trebui să iasă din Uniunea Europeană pe 29 martie, dar acest termen este considerat acum de Bruxelles foarte improbabil. Primarul orașului polonesc Gdansk este în stare critică după ce a fost înjunghiat în timpul unui eveniment caritabil. Suspectul, un localnic în vârstă de 27 de ani, s-a apropiat fără probleme de edil, având asupra sa o legitimație de presă. El a fost reținut imediat după agresiune. Ana Stanciu. Primarul orașului Gdansk, Pavel Adamovici, se afla pe scenă când agresorul s-a apropiat de el cu un cuțit. Nimeni nu l-a oprit pentru că bărbatul avea la vedere o legitimație de presă. Când l-a atacat pe edil, agresorul a strigat că a fost închis pe nedrept. Prăbușit la pământ, Pavel Adamovici, în vârstă de 53 de ani, a fost resuscitat la fața locului și ulterior dus la spital în stare gravă. Edilul a suferit răni foarte grave la nivelul abdomenului și a fost supus unei operații de 5 ore. Mai mulți oficiali polonezi, inclusiv premierul și președintele, au condamnat atacul. Între timp a început o anchetă. Suspectul se pare că a fost recent eliberat din închisoare. El a fost condamnat pentru jefuirea unei bănci, executând o pedeapsă de 5 ani. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Irina Begu s-a calificat în turul al doilea la Australian Open. Ea a beneficiat în runda inaugurală de abandonul jucătoarei germane Andreea Petkovic. Begu a pierdut primul set în tiebreak și conducea 4-3 în actul secund, când nemțoaica a fost nevoită să se retragă. Au fost momente de panică la Melbourne, Petkovic s-a prăbușit pe teren și a primit îngrijiri medicale timp de 10 minute. Cel mai probabil i s-a făcut rău din cauza căldurii. Irina Begu va juca în continuare cu câștigătoarea partidei dintre Petra Kvitova și Magdalena Rybárikova. Sorana Cârstea și Monica Niculescu au fost eliminate în schimb încă din runda inaugurală a primului Grand Slam. ronde malanului, învinse de Rebecca Peterson, respectiv Amanda Anisimova. Celelalte trei românce vor juca mâine în primul tur, Simona Halep cu Kaia Kanepi, Mihaela Buzărnescu cu Venus Williams, Iarana Bogdan cu Iga Swiatek. Mâine va debuta și singurul reprezentant al României.